राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2056 15 सितंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे नोखा मंडी राजस्थान। राम। परमात्मा का स्वरूप है वो संसार का स्वरूप नहीं है, है और नहीं है। परमात्मा तो है, संसार नहीं है। ये अभी दिखता है, 100 वर्ष पहले कुछ नहीं था, 100 वर्ष के बाद कुछ नहीं रहेगा। कई चीजें 1000 वर्ष के बाद, 1,00,000 वर्ष का, 10,00,000 के वर्ष, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा। ये संसार है, परमात्मा है जो तू रहेगा, जो तू था पहले। भूत भविष्य वर्तमान तीन काल में ही रहता है, तीन काल ही परमात्मा के अंतर्गत है। दूसरी सब चीजें तीन काल के अंतर्गत है, और भगवान के अंतर्गत तीन काल भी अंतर्गत है। सब में था, सब में है, सब में रहेगा, ऐसा स्वरूप है। तो परमात्मा का चिंतन करना उसका तात्पर्य हुआ है को चिंतन करना है, संसार का चिंतन करने का कुछ नहीं। कुछ नहीं के चिंतन में, का देखने में, सुनने में, करने में समय खराब हो रहा है। और है में लग जाओ तो निहाल जाओ, निहाल जाओ, निहाल जाओ। पहले भी था, अब भी है, अगाड़ी भी रहेगा, कभी अभाव होना नहीं उसका। संसार का अभाव ही था, अभाव ही है, अभाव ही रहेगा, अभाव में जा रहा है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, असत भाव न विद्यते। असत का भाव सत्ता है नहीं, असत अभाव न विद्यते। सत्ता जो सत्ता है उसका अभाव नहीं हो सकता, वो है जो का जो है, परिपूर्ण समरूप, शांत रूप, घन रूप। इसमें है उसको पकड़ो तो है होगा, और नहीं वो नहीं नहीं होगा, फिर नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। खाली दुख वाला है, सिवाय दुख के कुछ नहीं है। अरे उसने आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, सुख नहीं, सुख से ऊंचा, सुख दुख दोनों से ऊंचा आनंद है। सुख तो दुख के जोड़ी का है, जोड़ी के दुख के सुख है, और आनंद है, आनंद आनंद आनंद। तो भाई मनुष्य शरीर मिला है उस महान आनंद के लिए। ये संसार का लोभ, आसक्ति, आकर्षण, इससे उसको भूल गए। वो है जो ही है, वो है जो का तू है, जीव का तू। कभी फर्क पड़ा नहीं, कभी फर्क पड़ेगा नहीं, कभी फर्क पड़ेगा, पड़ता नहीं, पड़ेगा नहीं, पड़ सकता नहीं। वो जितना प्रत्यक्ष है इतना प्रत्यक्ष संसार नहीं है। परमात्मा जितना मौजूद है इतना संसार नहीं है। परंतु हम लोगों ने संसार को ही सच्चा मान रखा है। परमात्मा है कि नहीं पता ही नहीं, उस तरफ दृष्टि रही है, नहीं है, वास्तव में संसार नहीं है। प्रत्यक्ष है, 100 वर्ष पहले ये संसार नहीं था, 100 वर्ष के बाद ये नहीं रहेगा, ये बात पक्की है। क्योंकि उम्र देख लो अपनी अपनी उम्र, 100 वर्ष के अंदर जाती है। पैर से निवेश निवेश आ जाती है, 100 वर्ष तो भीतर आ जाती है, 100 वर्ष अगर नहीं चलते। और परमात्मा है जो कहते हैं उसमें कुछ फर्क नहीं होता, सही करोड़ लाखों करोड़ों अरबों वर्ष बीत जाए तो ये काल बीत जाता है, काल खुद का हो जाता है। ब्रह्म अगर तन बीच में मत कर दे कोई उस काल को कहा गया हरिया उगुल हो, उस काल को खाते है, काल सबको खा जाए, भगवान का भजन करे तो काल को खा जाता है, काल करेगा हो जाता है, काल का करेगा। इस वास्ते भगवान के शरण लो, हे नाथ हे मेरे नाथ, एक ही बात करोगे भूलो नहीं, आप भूलो नहीं, अच्छा स्मृति मात्र है ना, केवल याद मात्र से काम हो जाएगा, संसारी कोई चीज भी याद मात्र नहीं मिलती, अरे परमात्मा याद मात्र से मिलते हैं, इतने सुगम है, इतने सुगम को देते नहीं, और बड़े कठिन है उस पैसे देते, बड़ा दुख पावे कष्ट उठावे, ये क्या है, ये भूल है, भूल भूल को शूल कर दो ठीक हो जाएगा। परमात्मा है सब जगह, कोई पूर्ण है वो सब जगह है जो को तुम है, सम आनंद शांत आनंद घन आनंद अचल आनंद आनंद शेर जी से कहा जाते हैं, पूर्ण आनंद अपार आनंद सम आनंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद आनंद आनंद एक आनंद आनंद एक अद्वितीय आनंद आनंद सदा एक आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंदमय आनंदमय आनंदमय वो आनंद रूप से अपना परमात्मा सुन गए सत्य सिद्ध है। स्वाभाविक उसकी प्राप्ति करना ही मनुष्य जन्म की सफलता है। लोग लग रहे भोग संग्रह में, भोग संग्रह में रुपयों का संग्रह करो और भोग भोगो, दो बंद लगा है, किसी के भोग की प्रधानता किसी के संग्रह की प्रधानता, पंथ के दो भाई है, ऐसे अगाड़ी टपते ही नहीं, अरे भाई अगाड़ी चलो अगाड़ी, अरे उसको स्मरण मारते है ना, शंभु श्वेतार के पुष्प है न चंद्रमा वस्त्र तंत्र न अच्युत स्मृति मात्र है न साधवा कर संपुटे, भगवान शंकर तो श्वेत पुष्प चला बस, चंद्रमा का एक तंतु नए चंद्रमा तंतु, भगवान का कहीं याद मात्र कुछ रहा नहीं, और साधु कृष्ण बोले जयराम जी महाराज बस, भगवान याद मात्र से। कुंती ने कहा कि तुम्हारे भाई होते ही दुख पा रहे हैं, माता जी क्या करूं, द्रौपदी ने याद कर रहा तो नख भी बुरा नहीं उसका, 10,000 गज बन घटो घटो 10 गज चीर, जिसे इतना काम किया, संपत्ति लगा दी, राज्य लगा दिया, धन लगा दिया, भाइयों को लगा दिया, अंपरे को लगा दिया और अंतरस्थी को लगा दिया, मेरे को याद किया ही नहीं, तो भाई अब प्रत्यक्ष देख लो आप, भगवान को याद करने से सब काम ठीक होता है, स्त्री का काम ठीक हो गया ये दूसरे का ठीक नहीं हुआ, एक स्त्री का मर गया स्त्री पुरुषोत्तर में भगवान को याद किया। दस हजार गज भर घटो घटो दस गज चीर मालूम है कि चीर बीच सारी सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है सारी के बीच स्त्री है कि स्त्री के बीच सारी है सारी है नारी है नारी है सारी है निकलते सवाल निकलते सवाल ढेर लगा ढेर और वहां नगर नहीं हुआ चकरा में सब क्या कौतुक है भगवान भगवान तो अपार है आनंद है असीम है ये बात है भाइयों इतने असीम है और बड़े बड़े संत जिसको प्राप्त किए हैं उसको साधारण साधारण प्राप्त कर सकता है साधारण से तो साधारण आदमी जाति से वर्ण से आश्रम से सबसे नीचे केवल भगवान को याद करे मेरा पार है आप लग जाओ सच्चे हृदय से हे नाथ हे प्रभु एक ही बात सब कर्म आ गए एक वन राम सर रति हो तेरे कहीं वन मंदिर पर सब श्री रंग नंदो श्री रंग नंदो देना जाहिर चाहिए कब हो कसो कभी किसी समय में कोई चारा नहीं मृत्यु समय में भी और समय में भी कभी भी कृष्ण वाले भी जाहिर चाहिए कब हो कसो तुम संसद सने बसो निरंतरता सो राहुल बिजगे वो आपका खास घर है केवल याद करो याद मात्र बस कितना शुरू काम है याद करो क्यों याद दिन भर याद रखो सब काम करो करो याद प्रभु रखो फालतू फालतू बात याद करते हैं भगवान को याद नहीं करते अरे हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे मेरा पण में प्रेम होता है अपना पण में मेरे प्रभु मेरे नाथ निहाल हो जाओ मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा केवल याद मात्र करने से कितना शुभ काम है कितना बड़ा काम कितना बड़ा काम है कितना शुभ काम है अरे एक बार कर दिया तो हो गया सदा के लिए एक बार प्राप्ति हो गई सो सदा के लिए हो गई यदि आत्माना पुनः मोह मेंसी पर्ण जैसे जानने के बाद में फिर मोह नहीं होता ऐसी बात है जानना एक चाहना एक चाहना चाहना मात्र मेरे से चाहना मात्र लव से मात्र कितनी शुरू बात है हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं एक ही बात भगवान से एक ही बस भूलू नहीं सब काम ठीक हो जाएगा हे नाथ हे नाथ हे नाथ सज्जनों ये उम्र है ये शरीर मानव शरीर ये बहुत दुर्लभ है आज तो जन्मने मत दो बस जन्मने मत दो परिवार नियोजन करो बहुत बड़ा भारी अन्याय है बहुत अन्याय है बहुत अन्याय है ये अनधिकार चेष्टा है अपने पर ले दिया कि अन्न नहीं मिलेगा जल नहीं मिलेगा ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा अन्न जगह दो बजे कहते हैं हम कहे पानी पानी नहीं मिलेगा ऐसा अन्याय कर रहे हैं जल नमस्कार है। आप सब दे रहे साथ दे रहे हैं तो क्या करें आप कृपा ना तेरी साथ मत दो अगर बढ़ा चाहते हो तो मत दो नहीं तो आपकी मर्जी है ये नरक पर्यंत जाओ, नरक वाली हवा खाओ, बड़ा काम खराब है, बड़ा ही खराब है, महान खराब। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, आपको भूलू नहीं, सब कम ठीक हो जाएगा। अच्युत स्मृति मात्र ने सब कम ठीक हो जाएगा। यश स्मरण मात्र ने धर्म संसार बंधनात् विमुच्यते। स्मरण मात्र से संसार बंधन से छूट जाए, सदा का बंध छूट जाए, सदा के लिए छूट जाए। नहीं तो भाई पुनः पे जन्म, पुनः पे मरना, पुनः पे जाना, नहीं तो रहिया पैर होता ऊपर पर चलता है, एक कदम नहीं जाता वहां का वहां ही रहता है, ऊपर पर चलता है, चलता चलता बूढ़ा हो जाता है, वहां का वहां ही। ऐसे जन्म गए तो मरो, मर गए तो जन्म हो, जन्म गए तो मरो, मर गए तो जन्म, ये सब। अभी मौका है सावधान होने का, सावचेत हो जाओ, ये तो समय जा रहा है, मौत आ रही है, ये पता है नहीं, जितनी उम्र आ गई उसका तो पता है, इतना तो मर गए, इतना तो उम्र चली गई, अब अगाड़ी कितना है पता नहीं, पर जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, इसे ही छोड़ना पड़ेगा। और पहले शरीर की याद नहीं है, जो याद ही रहेगी, यहाँ धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा इज्जत पकड़ी है, याद ही नहीं रहेगी। बहुत बड़ा भगवान दिखता है, बड़ा है कुछ नहीं, और एक लगे जाओ भगवान में, देखो तमाशा ही, थोड़ा सा उठ दो, पलट दो, पढ़ते ही सूर्योदय हो गया, प्रकाश हो गया एकदम, अंधेरा मिट गया सदा के लिए। नहीं तो भाई हो बड़ा कड़ा काम है, कड़ा कड़ा बड़ी सुगमता से, वो बहुत सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, बहुत सुगमता से। इस वास्ते कर हिम्मत लग जाओ, हे नाथ, हे नाथ, साधन भी हुई है, साध्य भी हुई है, रक्षा भी हुई है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, भूलू नहीं, एक ही बात, सब कर मांग गई एक फल राम चरण रति हो, सब कर मांग गई एक फल राम चरण रति हो, तिनके मन मंदे बसो शेर गुण दो। मौत जाएगी सज्जन, सज्जन मौत जाएगी, और इसलिए बिना मौत ही मौत है, मौत ही मौत है। अभी मर रहे हैं, प्रतिक्षण मर रहे हैं, प्रतिक्षण, परंतु वहम है जी रहे हैं, वहम है हम जी रहे हैं, जी नहीं रहे, मर रहे हैं। जीते तो उम्र बढ़नी चाहिए, पर जितने वर्ष आया है उतना घट गया है, तो बल घट रहा है, समय घट रहा है, बहन भी जी रहे हैं। मां समझती बेटा बड़ा हो रहा है, बड़ा बड़ा नहीं छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है। पांच वर्ष का हो गया तो पांच वर्ष तो कम हो गया, दस वर्ष है वो दस वर्ष कम ही हो गया, जितना जीने हैं उसमें इतना वर्ष तो कम हो गया। आप जितने जीए हैं उतने वर्षों में जितने वर्ष आ गए उतने तो कम हो गए, पक्के सच्चे सिद्धांत की ठोस बात है। अब कितना जीना है इसका पता नहीं है, जाना जरूर पड़ेगा, जाना नहीं है। ये मरते लोग हैं, इसमें मरने मरने मरने लोग कहते हैं, मरने ही मरने वाले रहते हैं इसमें, वृक्ष और मनुष्य और पशु और पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, नवचर हो, सब मरने मरने वाले थे, केवल मरने वालों वाले लोग है, ये स्थायी रह नहीं सकते। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। मेरा पार यार भगवान में नहीं लगे तो और कोई स्थान नहीं है। समुद्र का जल उठता है, समुद्र के बिना सबसे है मुसाफरी मुसाफरी, ठहर नहीं सकते कहीं भी। ऐसे बिना परमात्मा के कहीं नहीं ठहरोगे, शांति मिलेगी नहीं, अशांति दुख संताप जलन ये होगा बेहतर। इस वास्ते सबसे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, एक ही मांगो सब कर मांगे एक फल, आपको भूलू नहीं आपके चरणों में लगलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं सब कम ठीक, हे नाथ भूलू नहीं एक बात भूलू नहीं आपको, सब काम ठीक हो जाएगा। आप एक भगवान को याद रखो सब काम ठीक, लोक और परलोक सब सिद्ध हो जाए। हे नाथ हे नाथ, ऐसे करो कृपा मैं भूलू नहीं। देखो काम तो है अपना, कहो परमात्मा से भूलना नहीं, काम अपना है, परंतु भगवान से कहो काम अपना है, काम भगवान कर देंगे, भगवान से कहो सदा हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, भूलो नहीं तो प्रभु कृपा से आप भूलेंगे नहीं, भगवान की कृपा से याद बनी रहेगी, याद बनी रहेगी तो मौज ही मौज है, मौज ही मौज है, भगवान की याद रहेगी तो मौज ही मौज है, सीधी सरल बात है, परंतु बड़ी कठिन है। भोगों में लगे हुए संग्रह भाई भोगों में, संग्रह भाई भोगों में, संग्रह में भोगों में। इस वास्ते सज्जनों अब बहुत समय चला गया, अब चेत करो, अब तो भगवान में लगो, जो देख लिया संसार का सुख देख लिया, अब भगवान में लगो, अब बाकी बचा हुआ समय भगवान में लगाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।